ஓய்வுக்கு வாங்கிக்கான அவர்கள் வியாபிரகார், அதாவது அல்லது ஷெரீஃப் அம்மா அம்மா நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அகபஹா ஃபீனா பஷரத்து பிவுலாதத்தி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் وقد تكلم البخاري في موضع قال انه رؤيا راه بعض اهل بيته في شر حبه في شر حاله فسالوا عن حاله فقال انا في شر حبه في شر حاله الا ان اسقى من هذه واشار الى بعض اصابعه يعني بسبب اني عتبت ثويبه ولذلك اعتمد على هذا اصحاب الموالي بان ابا لهب ابا لهب اذا استفاد من عتقه هذا اولا من اثبت لكم هذا وان اخرجه البخاري ان اقل شاء راه بعض اهله وبعض اهل المشركون وتعتمدون على الرؤيا او على منام المشركين هذا خساره هذا ما ينفع